przestaje mierzyć czas. Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz. Nie panikuj, nie. Szybko podejmij decyzję. Od tego może zależeć twoje życie. Tutaj wygrywasz albo przegrywasz. Zgarniasz wszystko albo pusty się stąd zmywasz. Są chwile, że ryzyko wchodzi mi w krwiobieg. Postaw dziś wszystko na jedną kartę, człowiek. Uciekaj ile sił, jeśli goni cię śmierć. Całą pizdę odkręć i przed siebie ziomek pędź. Redukcja, wrzuć go na wysokie obroty. Rzuć do kłopoty, kurwo, pamiętaj o tym. Policyjny radar, chyba słabo się stara. Nie podskoczy żaden palan, kiedy zapierdala. Wara, wypierdalać z drogi, kiedy jadę. Żeby mnie zatrzymać, musieliby zrobić blokadę. Ja czuję to za każdym razem, gdy nowa sytuacja podnosi ciśnienie mi. Muszę to zrobić najlepiej jak potrafię. Nie mam pewności, ale czuję, że trafię. Ja widzę to za każdym razem, gdy lewy pas się kończy. Ja nie mogę wypaść z gry. Muszę to zrobić i zrobię to znowu. Robię to odruchowo, nie mam ku temu powodu. Robię to odruchowo, nie mam ku temu powodu.